जल्दी ये बंदा नवाज घेर कर मेरे दिल का साज, जल्दी ये बंदा नवाज घेर कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे। सुनिए मिस्टर चालबाज ना बढ़ती रंगाज, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंगाज। और कोई घर देखिए इनको यहाँ मत भेजिए, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंगाज। मुझ में तू बन के दर्दे जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। है मुझ में तू बन के दर्दे जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। बस बस तू मुझे सुने जनाब, घर का लाहौल पत कहाना खराब। बस बस तू मुझे सुने जनाब, घर का लाहौल पत कहाना खराब। मान जा ऐ संग दिल, दिल से मिला ले मेरा दिल। सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंगाज, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंगाज। और कोई घर देखिए इनको मत फेंकिए, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंगाज। पूछे हुजूर हूँ आपका मुझको ये है गुरूर, औकात मेरी न पूछे हुजूर हूँ आपका मुझको ये है गुरूर। यूं न रिश्ता जोड़िए दामन हमारा छोड़िए, चल दिए बंधा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज, चल दिए बंधा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे, पर चल दिए बंधा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। छोड़ो ये उल्फत के बारे किया, लगता है जंगल का मजनू मियां। छोड़ो ये उल्फत के बारे किया, लगता है जंगल का मजनू मियां। छोड़ कर अब तेरा दर जाए ये दीवाना किधर। सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंगाज, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंगाज। घर देखिए इनको यहाँ मत फेंकिए, चल दिए बंधा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज, चल दिए बंधा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे, पर चल दिए बंधा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज।